Żeby to osiągnąć, musimy działać wspólnie. Włącz się do akcji 20 stopni dla klimatu. www.20stopni.pl. Akcje wspierają dostawcy ciepła systemowego. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Niedziela, 23 lutego, minęła godzina 10. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Wichury nie odpuszczają. Strażacy z ich powodu interweniowali już kilkaset razy. W ramach akcji Bezpieczne Ferie w całym kraju trwają wzmożone kontrole policji. Nie będzie tutaj żadnej taryfy ulgowej dla tak zwanych piratów drogowych. Zdaniem francuskiego ministra zdrowia jest ryzyko epidemii koronawirusa w całej Europie. Od wczoraj strażacy interweniowali już ponad 300 razy w związku z silnym wiatrem. Najwięcej pracy mieli na zachodnim Pomorzu. Także dziś spodziewane są wichury, alerty drugiego stopnia IMGW obejmują województwa południowe, centralne oraz nadmorską część Pomorza Zachodniego, mówi rzecznik komendanta Państwowej Straży Paweł Frontczak. W porywach wiatr może osiągać nawet prędkość przekraczającą 120 km na godzinę. Ostatnie z obecnie obowiązujących ostrzeżeń wygasają jutro o godzinie 9 i dotyczą Podkarpacia oraz zachodniego wybrzeża. W związku z silnym wiatrem w górnych partiach Bieszczad wprowadzono pierwszy stopień zagrożenia lawinowego. W ostatni dzień ferii zimowych na drogach trwają wzmożone kontrole policji. Sprawdzana m.in. jest to, jak przewożone są dzieci, mówi Antoni Rzeczkowski z Komendy Głównej Policji. Policjanci będą zwracać szczególną uwagę na to, czy dzieci są przewożone w sposób bezpieczny, zarówno w autokarach, jak i też w samochodach osobowych. Apelujemy o to, żeby w sposób rozważny poruszać się po drogach. Policjanci będą kontrolowali prędkość, z jaką się poruszamy, i nie będzie tutaj żadnej taryfy ulgowej dla tak zwanych piratów drogowych. Jeżeli nie jesteśmy pewni, czy możemy wsiąść za kierownicę, bo spożywaliśmy alkohol, udajmy się do najbliższej jednostki policji. Poprośmy o przeprowadzenie takiego badania. Antoni Rzeczkowski apeluje do kierowców o to, by dobrze przygotowali się do powrotu z ferii. Pamiętajmy o tym, żeby kilkugodzinną trasę rozplanować na kilka etapów, robić regularne przerwy, tak żebyśmy byli wypoczęci. Tylko wczoraj w 66 wypadkach drogowych zginęło 6 osób, a 72 zostały ranne. Zatrzymano ponad 220 nietrzeźwych kierowców. Silne trzęsienie ziemi na granicy między Turcją a Iranem. Tureckie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych podało, że zginęło 7 osób, a wiele jest uwięzionych pod zawalonymi budynkami. Z kolei władze Iranu nie mają informacji o ofiarach lub zniszczeniach. W okolicy znajduje się kilkadziesiąt małych wsi. W rejonie trzęsienia zmierzają już ekipy ratunkowe. Francja przygotowuje się na możliwość wybuchu w Europie epidemii koronawirusa, poinformował minister zdrowia Olivier Véran. Jak podkreślił Paryż, uważnie obserwuje obecnie sytuację we Włoszech, gdzie stwierdzono już 76 przypadków zakażenia i 2 zgony wywołane wirusem. Zdaniem francuskich władz prawdopodobieństwo pojawienia się nowych przypadków zakażenia koronawirusem jest bardzo duże. Obecnie we Francji w szpitalu przebywa jedna osoba zarażona groźnym patogenem. Olivier Véran oświadczył, że w obawie przed epidemią w kraju stale rośnie liczba laboratoriów wyposażonych w testy diagnozujące koronawirusa. W Kościele katolickim w Polsce rozpoczyna się 53. tydzień modlitw o trzeźwość narodu. W tym roku obchody będą poświęcone szczególnie trzeźwości dzieci i młodzieży. Jak mówi ksiądz Marek Drzewiecki, psycholog oraz członek zespołu Konferencji Episkopatu Polski, problem nie zaczyna się, gdy młody człowiek nadużywa alkoholu, ale kiedy w ogóle po niego sięga. Jak tłumaczy, w wieku rozwojowym uzależnienie od alkoholu następuje błyskawicznie, a jego konsekwencją jest wyniszczenie psychiczne oraz fizyczne. Badania pokazują, że wśród 15-latków mamy zaledwie 7-10% tych, którzy nie mieli w ogóle kontaktu z alkoholem. 1/3 15-letnich chłopców, 1/4 15-letnich dziewcząt się upija, po prostu sami to w badaniach przyznają. Wśród 17-latków to już prawie w ogóle nie ma abstynentów. To jest dramat, bo sięganie przez dzieci, młodzież po alkohol to jest samobójstwo na raty. Tydzień modlitwy o trzeźwość narodu potrwa do 29 lutego. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. To jeszcze parę słów o pogodzie. Oprócz silnego wiatru, niedziela pochmurna, ale z przejaśnieniami. Miejscami opady deszczu na północy i wschodzie, deszcz ze śniegiem, a w górach śnieg. W Zakopanem 5 stopni, w Rzeszowie, Warszawie i Szczecinie 7, a we Wrocławiu 11. W nocy od -2 do +4 stopni. Trójka. Program Trzeci. Ogłoszenie społeczne. Sokołowsko,

krótki, dynamiczny utwór na początek audycji. No i sądzę, że ci z Państwa, którzy orientują się w nowościach, no to już wiedzą, że mamy do czynienia z nową płytą grupy Green Day. Mówiłem już o tym jakiś czas temu. Posłuchałem dokładnie i ja wiem, czy Państwa interesują moje refleksje, ale załóżmy, że niektórych troszkę, więc podzielę się nimi. Z perspektywy czasu i to obserwacji rynku, dla mnie pewne zjawiska wciąż pozostają w kategorii w miarę nowych i w miarę młodych. I ten Green Day mi się zakodował w głowie jako w miarę nowy i w miarę młody i taki postpunkowy i taki zbuntowany. Ale kiedy posłuchałem tej płyty i zajrzałem w metryki muzyków, no to nagle takie otrzeźwienie przyszło do mnie, ponieważ uświadomiłem sobie po przeczytaniu dat urodzenia, że ci panowie wszyscy są pod 50. No więc naprawdę trudno mówić o w miarę młodych i w miarę nowych, chociaż nie znaczy to, że są marni, bo ta płyta mi się bardzo podoba. Ona odrzuciła taką szorstkość punkową w dużej mierze i jest po prostu albumem, na którym znajdziemy piosenki do słuchania, do zabawy, do tańca, rock'n'rollowe i to tak bezwstydnie rock'n'rollowe, czyli po prostu sięgnięcie do korzeni. A te korzenie, jak się okazuje, po tylu dziesięcioleciach, no przecież rock'n'roll powstał gdzieś tak w latach 50. XX wieku, one wciąż są orzeźwiające i tą swoją prostotą i prawdą często bardziej porywające niż różne eksperymenty, które nowe pokolenia tworzą. To tyle moich refleksji i bardzo inteligentnego wykładu, a świadectwem tego, co mówię, niech będą jeszcze dwie piosenki z płyty Green Day, które potwierdzą to, co powiedziałem. Holding the drugs, who's holding the Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Krótko, ale treściwie. A nawiązanie, no myślę, że starsi słuchacze od razu zorientowali się, gdzie tkwią źródła tego utworu. Bo to prawie powtórzenie takiego starego hitu z początku lat 60. Hippie Hippie Shake. Najpierw powstał on w Ameryce, Chan Romero chyba to wymyślił. Tak, wydaje mi się, że tak. A potem w Anglii nagrali to m.in. Swinging Blue Jeans. A tu proszę, Green Day po latach i dają sobie radę. Dają sobie radę, bo sięgnęli do muzyki prostej i ja ciągle się opieram, że rock and roll jest podstawą. A teraz jeszcze sygnał o innej nowej płycie. Weteran brytyjskiego rocka Ozzy Osbourne nie poddaje się i mamy nową płytę Ordinary Man. Myślę, że Ozzy mimo wszystkich problemów i poważnych kłopotów brzmi tutaj. No, posłuchajmy. I'll make you scream and kill. I'll make watch you bleed. Nie trudno się zorientować, że utwór nosił tytuł Straight to Hell, prosto do piekła, co u Ozziego nie jest niczym nadzwyczajnym. Nowiutka płyta dopiero się ukazała, pewnie w tej audycji będzie jeszcze grana. Ordinary Man. Bardzo powiedziałbym energicznie rozpocząłem dzisiejsze spotkanie nasze w Piosenkach Bez Granic, i pocieszam tych, którzy myślą sobie, o, to już teraz same flaki będą. Nie, nie. Mam jeszcze w zanadrzu trochę energii i pojawi się ona wedle moich obliczeń na początku drugiej godziny tej audycji. A czy energia będzie za chwilę? To zagadka, którą rozwiąże gość, którego Państwo się oczywiście spodziewają. Ze Szpulowca, Big Beatowca. Własnym głosem wykonał ten sygnał redaktor Michał Owczarek. Dzień dobry. Serwus oczywiście z mojej strony. Jak zwykle tradycji musi stać się zadość i Big Beatowo też musi być. A teraz czy na moje pytanie, które zawisło w powietrzu, odpowie pan jakoś? Czy będzie ogniście, czy też nie? Będzie energia wspomnień, panie redaktorze. Pięknie pan wybrnął. Musi się pan nieźle zaprzeć w swoim fotelu dzisiaj, żeby się nie wzruszyć. Ja bardzo przepraszam, że pana narażam na takie ryzyko, bo pan pewnie chciałby uchodzić za największego twardziela polskiego eteru, a tu się pan troszkę rozklei. No ale tam moje serduszko drażliwe w środku jednak. Czuję pewne emocje. No, zobaczymy jak duże, panie redaktorze, bo jest szansa, jest duża szansa, że pan się wzruszy, bo pan tam był. Tak? Tak. Mógł pan mieć wtedy 17-18 lat. Chociaż... Ja miałem taki, byłem w takim wieku kiedyś, myśli pan? No jak pan, na pana patrzy, to na pewno. Pan niewiele, że tak powiem, się posunął w latach od tego momentu. Tak. Czy pan pamięta, co pan robił w kwietniu 66 roku? 66 rok? Kwiecień. Duża trasa koncertowa. Bo ja nie, chyba jeszcze nie. Nie, zespołów, które pan widział. Proszę pana, 66. Już mieliśmy wspomnienie z tej trasy niedawno, The Outwoods. Tak, bo najpierw mi przyszli Animals, ale byli wcześniej. Tak, to The Outwoods mamy już z głowy. Pamięta pan, kto tam jeszcze w tej takim pakiecie artystycznym? Billy J. Kramer, Elkie Brooks. Pięknie pan mówi. To zapomniał pan co prawda o The Dakotas. No to z Kramerem, oczywiście. A nie, to nie jest takie proste, panie redaktorze. Za chwilę się o tym przekonamy. Wiem, że pan może tego nie potwierdzi, ale Polska przez krótki okres w latach 60. no była taką mekką koncertową zachodnich zespołów. W innych demoludach jakoś tego nie obserwowaliśmy wtedy, ale to się szybko skończyło. I na przykład zagraniczni wykonawcy tacy jak The Animals, jak The Shadows przyjeżdżali, jak The Rolling Stones, no i między innymi też Billy J. Kramer i The Dakotas przyjechali w kwietniu 66 roku. I na pewno ktoś niezorientowany mógłby pomyśleć, o, to jakie my tu mamy perełki w archiwach polskiego radia i Rolling Stonesów na pewno z tego koncertu nagranych i Animalsów mamy koncertowych. Ale oczywiście, tak. I The Dakotas i tak, i The Outwoods mamy i moglibyśmy licencje na cały świat sprzedawać z tych koncertowych występów u nas w 65, 6, 7 roku. To wszystko jest prawdą, panie Michale, bo pan jest młodszy ode mnie i tego pan być może nie wie. Gdyby nie to, że taki pewien pan, no już w latach swoich, pracujący dla polskich nagrań, pojawiał się z takim zeszycikiem, z takimi papierkami, na których umiejętnie wydobywał podpisy i zgody od artystów, ale na Jazz Jamboree. I stąd w naszych archiwach, podejrzewam, niezagubionych jeszcze, jest masę fantastycznych rejestracji tych, którzy przyjeżdżali jesienią do sali kongresowej. A tych rock'n'rollowców ten pan jakoś omijał. Proszę pana, z tych wszystkich koncertów, które wymieniłem, nie ma żadnego śladu w archiwach polskiego radia, że w ogóle takie zespoły angielskie przyjeżdżały i koncertowały. A to były, wie pan, czasami naprawdę duże trasy koncertowe. Pół Polski oni zjeżdżali i wszędzie występowali. I wszędzie były jakieś lokalne rozgłośnie radiowe. Można było i to nagrywały, na pewno nagrywały. Więc proszę pana, dzisiaj będzie zespół The Dakotas, ale bez Billy J. Kramera. Zaraz się pan przekona dlaczego. Tak, proszę. Tak, i proszę pana, żeby taki ścinek tej trasy koncertowej usłyszeć, to wie pan, gdzie się trzeba przejechać. Nie do Warszawy, proszę pana. No. Nie do innych, powiedziałbym, największych miast. Tylko na przykład może do Krasnego Stawu? Tam nie było rozgłośnie radiowej. Nie było. Proszę pana, jedyny ślad tej trasy koncertowej zachował się w Radiu Kielce. Bardzo serdecznie dziękuję tej rozgłośni, że z magazynu kulturalnego mogłem wyciąć ten fragmencik, proszę pana. I to nie jest tak, że pan jedzie do Radia Kielce i mówi, dzień dobry, poproszę te parę godzin nagrań z tej imprezy. Nie. Tylko musi pan tam jechać ze śpiworem, przesłuchać wszystkie audycje kulturalne i na przykład trafić na Echa Estrady, proszę pana, z maja. A tam 30 sekund. Tak, tak, coś takiego, proszę pana. Ale dobrą stroną tego wszystkiego jest to, że będzie pan miał zapowiedź do tego utworu. Bardzo lubię. I znowu niestety wracamy do starego tematu, jak polskie radio radziło sobie z nagrywaniem rock'n'rollowych zespołów. No i znowu pan się przekona, że sobie nie radziło. No, tam, nie wiem, na przykład Irene Santor to łatwo było nagrać, a jednak zespołu big beatowego nie było tak łatwo nagrać. I polskie radio... Pan akurat wybrał panią Irenę? Nie wiem, tak mi przyszła do głowy. Znaczy, z całym szacunkiem oczywiście no dla pani Ireny. A z zespołami big beatowymi radio sobie radziło gorzej i dlatego, proszę pana, otrzyma pan The Dakotas bez Billy J. Kramera. A tymczasem on był tam wtedy z nimi? No to ja pana powinienem zapytać, czy widział pan na scenie Billy J. Kramera? Jak... No, widziałem go na własne oczy potem, kiedy zorganizowaliśmy prywatne przyjęcie, ale no to chodzi mi o to, czy jego występ z The Dakotas został pominięty przez nagrywającego? W jakiś sposób, proszę pana, wszystko stanie się jasne za pół minutki. No to niech pan się trzyma w takim razie kurczowo fotela, bo być może młode lata się panu mogą przypomnieć. Przepraszam, ja nie z taką intencją, żeby pana tutaj zmiękczać przychodzę, ale po prostu udało mi się trafić na ten ścinek tej trasy, na jaki nie udało się nikomu trafić, więc przychodzę do pana z tym podarkiem. To ja już nic nie będę mówił, proszę pana, bo wszystko powiedziałem, a zresztą są ludzie, którzy wszystko o tym powiedzą. Ostatni z angielskich zespołów, chyba najlepszy z tych, które oglądaliśmy w Kielcach, z Dakotas w ich wykonaniu warto posłuchać jednego z najbardziej znanych przebojów big-beatowych świata, czyli Domu Wschodzącego Słońca. Niestety solista występujący z tym zespołem nie pozwolił się nagrać. Billy J. Kramer nie robił tego nam na złość, po prostu wykonuje piosenki tak żywiołowo, że nasze mikrofony nie były w stanie utrwalić tego w odpowiedni sposób. Żegnamy się więc melodią w wykonaniu zespołu The Dakotas. Ale nie wypuszczę pana ze studia tak łatwo. Wzruszył się pan. Wzruszyłem się oczywiście i to wzruszenie pulsuje i wibruje we mnie, ale jednocześnie zdrowy rozum każe mi powiedzieć, że to była kuriozalna zapowiedź. To prawda, dlatego ja ją specjalnie dla pana wyciąłem i dołączyłem do tego utworu. Jak pan rozumie to, że Billy J. Kramer był tak żywiołowy, że go nie słychać? Panie redaktorze, no pytanie to ja powinienem skierować do pana, bo pan tam był. To prawda, nie był pan w Kielcach, nie, tylko w Warszawie. Nie w Kielcach, ale w Warszawie pan to widział, ale podejrzewam, że koncert był taki sam. Mogę zaoferować panu swoją koncepcję. No spróbujmy. Otóż nagranie wokalnych utworów, no się nie powiodło, bo być może mikrofony były źle ustawione, ktoś za konsoletą był nieco senny albo inaczej, proszę pana, i wszystkie wokalne kawałki The Dakotas z Billy J. Kramerem przy mikrofonie, no niestety były przesterowane i nie nadawały się do odtworzenia. Ale być może gdzieś w środku koncertu The Dakotas zagrali swoją wstawkę, czyli instrumentalny kawałek, gdzie Billy J. Kramer nie śpiewał, i to się nadawało do emisji. No ale to jest jedyne wytłumaczenie, bo nawet jeśli by jego, nazwijmy to, wokalny mikrofon zawiódł, to przecież nie nagrywano tak wielośladowo jak dzisiaj i gdzieś tam echo tego jego śpiewu by pozostało na taśmie. Tak, więc ja myślę, że ten dwuminutowy utwór The House of the Rising Sun był po prostu wykonany instrumentalnie, bo tak. Billy J. Kramer musiał na przykład napić się wody. Albo zmienić strój. Na przykład. Chociaż on się nie przebierał, jak pamiętam. Rzeczywiście, bo The Dakotas mieli takie przez chwilę ciągoty, żeby oderwać się od wokalisty i nagrali chyba małą płytę ze swoimi przebojami, pamiętam Magic Carpet, Millionaire, więc no, mogli chcieć się też pokazać jako grupa instrumentalna, nazwijmy to w cieniu Shadowsów. No bo... Ale nie pamięta pan, żeby w Warszawie grali dwie minuty The House of the Rising Sun? Nie pamiętam House of the Rising Sun, ale wiem, że grali bez Kramera, bez Kramera, przepraszam, Billy J. Kramer. No więc prawie mi pan przywrócił te młode lata. No to chyba tak było jednak, że tam, gdzie Billy J. Kramer zaśpiewał, to mikrofony Polskiego Radia troszkę go przesterowały. Bo taki był żywiołowy. Tak jest. Czego akurat nie pamiętam. Ja też. Żywiołowy to był... Bo mnie na świecie nie było. Art Wood. Pana nie było na świecie. Panie Michale, bardzo dziękuję. Wzruszył mnie pan. No, opowiadaliśmy różnych rzeczy. Mam nadzieję, że nie wyczerpała się pana energia w poszukiwaniu kolejnych radiokastów. A bynajmniej, a ja w poczuciu dobrze wykonanej roboty, proszę pana, dziennikarskiej, wychodzę ze studia. Zapraszam pana za tydzień, a teraz moja propozycja. I tu niektórzy z państwa się zdziwią, a niektórzy, tak jak sugerował to pan Michał, że stanie się ze mną, wzruszą się, bo tak mi się wydaje, że tego zespołu to tak łatwo nie można znaleźć na antenach Polskiego Radia. Czubumciuty gadżet moja ma. Ali znam da bit ću tvoj. Kupit ću si tank kada, kada da se vozim njih kada, kada za dan dva možda tri možda pet možda sto. Znam da bit ću tvoj, ali znam da bit ću tvoj. Da ću ti neba za sve. Da ću ti ljubav i sne. Kad budem tvoj. Ali znam da bit ću tvoj. Da ću ti neba za sve. Da ću ti ljubav i sve. Da bit ću tvoj. znam da biću vole. I teraz pewnie młodsi słuchacze zachodzą nieco w głowę, myślą, co to może być, brzmi tak zachodnio, ale język jakiś taki zupełnie niezagraniczny w sensie zachodu, bo ani to po angielsku, ani to po skandynawsku, ani to po niemiecku, jakoś tak po tej stronie dawnego muru, albo może po tamtej, ale okrakiem, no nie wiadomo. No i tak właśnie było, ponieważ kiedyś, kiedy my, mówię do równolatków i podobnych, byliśmy młodzi, Europa była przecięta murem, no takim wyimaginowanym, bo on przechodził tylko przez Berlin, ale żelazna kurtyna dzieliła Europę, a Jugosławia, bo był taki kraj, trochę tak okrakiem się działa. Jugosławia była niby w rodzinie państw socjalistycznych, ale bardzo poważnie flirtowała z Zachodem, nie tylko gospodarczo, ale i kulturalnie. I wszystko z Jugosławii było takie, tak prawie nasze i nie nasze. I różne produkty stamtąd sprowadzane albo przywożone, to miały taki lekki posmak Zachodu. I podobnie było z muzyką, a to, co słyszeliśmy przed chwilą, to był zespół, który należał do największych w sensie popularności grup jugosłowiańskich. Dzisiaj już nie używamy takiego określenia, oni pochodzili z Sarajewa, a więc grupa Bielodugme. I tu niektórym z Państwa może zadźwięczy jakiś ślad, jakieś wspomnienie. No bo tutaj postacią główną był Goran Bregović, który jako młody człowiek najwyraźniej bardzo spoglądał w stronę Zachodu. Jeszcze te takie lokalne, własne rytmy bałkańskie tutaj tak mocno nie były wyeksponowane. I był to naprawdę porządny, rockowy, progresywny zespół. Dzisiaj, kiedy słuchałem nagrań, żeby przygotować wybór do audycji, to sam byłem zdziwiony. Inna sprawa, prawdą jest, że ja w tamtych latach, czyli mówię o latach 70., byłem skoncentrowany na muzyce brytyjskiej, amerykańskiej i z tamtej strony świata, więc nie byłem specjalistą od tak zwanych demoludów, no ale dzisiaj ze skruchą przyznaję, że może powinienem był bardziej ich słuchać, bo oni po latach się bronią. Proszę Państwa, pierwszy raz w piosenkach bez granic Bielodugme. Putuje ja kofer nosim, molim težak je, al pošto nje nije lično, ja i taj kofer volim. Na ulasku vosti je do reč, nešto nježno, nešto što izaziva pozor. A rekoh samo zdravo Selma, molim te ne naginji se kroz prozor. Program Trzeci Polskiego Radia. Pamiętam momak i już sam uwiek